czego nienawidzę bardziej? Czy tego miejsca, czy ciebie? Nie umiem myśleć już o tym. Zastanawiać się, czemu nie wiem. Nie umiem słuchać dłużej, patrzeć głębiej, widzieć więcej. Mała, proszę opuść te ręce. Ja nie mam więcej sił. Ty rozumiesz ten syf, rozumiesz cokolwiek z tych wszystkich dni bez sens. Mówiłem zawsze, że tego nie chcę. Już nie wiem, czy cię kocham, czy tylko pieprzę. I nie wiem, czy cię mam, czy tylko tu jesteś. I czy te parę metrów to nasze miejsce. Już nie potrafię części odpuszczać dni. Przecież nie odda nam nikt żadnego z nich. I znowu wychodzę pić, jak każdy z tych gości, z którymi mogła wyjść teraz być. A ty nie piszesz nic, się o tak gasną. I nie chcę stąd iść, choć robi się jasno już. My niczym kurz na feblach. Podrywa nas uderzenie, energia jak w picie. Wiesz, coraz ciężej przestać. Mamy cztery wesela i pogrzeb co weekend. Sama też nie wiesz. Sama też nie wiesz. Byliśmy razem wiele dróg. Umarliśmy tyle razy już. Cóż nam zależy? Cóż nam zależy? Tutaj nigdy nie brak umysłów. Jesteś nożem, rozgrzebujesz brzuch. Nie wiem, czego nienawidzę mocniej. Czy tego miasta, czy siebie. Nie umiem myśleć już o tym. Chcę tu tylko posiedzieć. Daj mi miejsce przy oknie. Wiesz, może być obok tamtych dwóch. Znowu wyszło odwrotnie. Mieliśmy razem być tu. I porywa mnie nurt, pochłania mnie ocean, świat tył i główiem. Mieliśmy wszystko dzielić na pół den. Zwyczajny sukces i niezwykły ból. I nie dotarłbym tu, gdybym nie szedł z tobą. A paradoksalnie nie chcę mieć ci obok. Wolę smak wody i taniej szminki. I fakt, że nie biło mnie nic oprócz singli. I nie wiem, czy ty też o mnie myślisz. Nawet ty mówił mi, żebyśmy już wyszli. I że mogę zrobić z nią, co tylko chcę. Bo zawsze chciałam mieć kogoś jak mnie, ja i nigdy. Natomiast to znowu nas krzywdzi, bardziej niż ty. Wiem to zbyt dobrze. Jak zawsze wrócę, choć zawsze wstyd mi. Nasze cztery wesela i pogrzeb. Sama też nie wiesz. Sama też nie wiesz. Byliśmy razem wiele prób. Umarliśmy tyle razy już. Cóż nam zależy? Cóż nam zależy? Tutaj nigdy nie brak umysłów. Jesteś nożem, rozgrzebujesz brzuch. Proszę nie patrz tak na mnie, halo. Wiem, że znikam gdzieś w noc i dzień. Myślę, że chyba nic się nie stało. Przecież jesteś moją super girl. Pytasz kolejny raz o gwarancję. Znów w nocy szum lodówki zagłuszał twój płacz. Czuję ból, czuję strach. Tracę cię, krzyczę, że chcę zostać sam. Ten przelotny romans zmienił się za szybko w prawdziwy związek. Choć wątpię, wiesz, że takich jak my leczy mona. Bo to zabija nas, a chcemy więcej i mocniej. A ty znów pytasz o nie, gdy wracam do ciebie. Boisz się o koniec, pytasz o ten jeden grzech. Ale z drugiej strony to nie chcesz wiedzieć. Nie, ból nie znika tak szybko jak nie. To tylko kolejny problem. Uczucia nie zawsze idą w parze z rozsądkiem. Choć czasem myślę, że właśnie to nam daje oddech. Co tydzień cztery wesela i pogrzeb. Nie wiesz, sama też byliśmy nie razem wiesz. Wiele prób. Umarliśmy tyle razy już. Cóż nam zależy? Cóż nam tutaj zależy? Nigdy nie brak umysłów. Jesteś nożem.